گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 491. این برنامه با همکاری سیما بینا، ایرج، گلپایگانی، همایون خرم، فرهنگ شریف، حافظی و ملک تنظیم گردیده. آهنگ ماهور از مهدی خالدی، ترانه از تسلی شیرازی، اشعار متن برنامه از امینای نجفی، اهلی شیرازی، ایرج میرزا، بیکس، شیخ بهایی، حالتی ترکمان، بهجت شیرازی، بانو اشرف منظوری، غزل آواز حافظ سعدی، گوینده آذر پژوهش. فریب نکهت گل خوردم و ندانستم که هر نفس به مشامی کند هم‌آغوشی. کجا شد آن همه مهری که داشتی که اکنون به خاطرت نرسم گر شوم فراموشی؟ آرزو لب لعلت طبیب کی پرورده ای عجب و طبی تا نصیب کی هر جا که عاشقی است فلک در کمین اوست آه این حسود سنگ دل آخر رقیب کی چه خوب آمدی، صفا کردی وح چه خوب آمدی، صفا کردی چه عجب شد که یاد ما کردی بی وفایی مگر چه عیبی داشت که پشیمان شدی، وفا کردی

دیدی دلا که آخر پیری و زهد و عبر با من چه کرد دیده معشوق باز من اما نمار جان جانم یمار به جام عشق او مستم دگر پندم مده نازه نصیحت گوش کردن را دلی هوشیار می باید. مرا امید بهبودی نماند از دی خوشا روزی که می گفتم علاج این دل بیمار می باید. نصیحت می دهم تسکین دل آزرده را، نیست مرهم جز زبان نخجیر پیکان خورده را. وا نشد هرگز دل تنگم که می ماند گره، آرزوی خنده در دل قنچه پژمرده را. ای برق آه بر سر آن کوی جلوه‌ای، ای سیل اشک بر دل سنگش سرایتی، بر باد رفت خاک من از آتش فراق، ای آب دیده سوختم آخر حمایتی. Thank you. Thank you. تازه سبز لگت خوب شد به پای نشان جانا زبکر عارف آمی زبت که عارف آمی برخ برگستم به سرو گفت کسی میبینه یاری یارا سر گفت کسی میبینه یاری جواب داد جواب داد که آزادگان توی دستن جواب داد شاهزادگان توهی دستم No! درخت خون چه برا مردا بلبلان مستا جهان جوان شد و جهان جوان شد و یاران به عیش بنشستم. فریب نکهت گل خوردم و ندانستم که هر نفس به مشامی کند هماغوشی. کجا شدن همه مهری که داشتی که اکنون به خاطرت نرسم گر شوم فراموشی. شب همه دل ندهم به یار کس، من به جهان نیار کس، کس به جهان نیار من. در پرتو طلایی خورشید صبحگاه، در لرزش شکوفه ای از موج نرم باد، در پیش و تاب زلف بنفشه بنفشه ها، نقش خیال روی تو می آیدم به یاد. تسکین خاطر دل زار منی هنوز، شمعی به خلوت شب تار منی هنوز. بگذار تا به طعنه بگویند عاشق است، خوشحالم ای پری که تو یار منی. گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 491.